kia.com. Kia. Movement that inspires. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Deze week in de bonus. Alle Vivera 1+1 gratis. Alle Conimex, Cotan en Lycum Key 2+1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3+2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Stel je eens voor. Een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen. Tot rust in de Thermen en droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Thermen Berendonk. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. 18 plus, speel bewust. Ja. Is echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld. 18.000, godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Ja, goedemorgen. Er waren ook vannacht weer aanvallen in het Midden-Oosten. Zo zijn in Iran commandoposten van de revolutionaire garde en militaire basis verwoest. Dat meldt de VS op X. Verder is de Amerikaanse ambassade in Saoedi-Arabië aangevallen met drones. Daarbij vielen geen slachtoffers. Israël heeft opnieuw raketten afgevuurd op de Libanese hoofdstad Beirut. En Amerika roept ondertussen alle Amerikanen in het Midden-Oosten op om zo snel mogelijk weg te gaan, omdat het te gevaarlijk is. En de oorlog in het Midden-Oosten zorgt ook voor grote chaos in de luchtvaart, schrijft het AD. Het luchtruim zit dicht en omvliegen via Rusland is geen optie, waardoor duizenden vluchten zijn gecanceld. De luchtvaartmaatschappijen lopen daardoor flinke financiële klappen op. Op Schiphol landde gisteravond dan wel een toestel uit Abu Dhabi met daarin gestrande Nederlanders. En deze man moest hals over kop vertrekken. We liepen op straat en opeens kwamen er allemaal bussen. Dus er was ook helemaal niks aangekondigd. En opeens moesten we mee in de bus en moesten snel een koffer pakken boven. En dat ging allemaal in 5 minuten tijd, moesten we naar het vliegveld. Ja, hij is dus inmiddels weer aangekomen op Schiphol. Het was toren bij Hart van Nederland. Naar schatting zitten er nog 1000 Nederlanders vast. Ander nieuws. Het is met een modaal inkomen onmogelijk om een huis te kopen. Volgens het Centraal Planbureau kom je dan meer dan een ton tekort voor een hypotheek. Je hebt minimaal 2 modale inkomens nodig, of flinke overwaarden, of rijke ouders die willen helpen om een hypotheek te krijgen. En je eentje met een modaal inkomen is er maar 2% van de huizen die te koop zijn beschikbaar. En in het Overijsselse dorp Steenwijkerwold kon worden gelasergamed in een supermarkt. Eigenaren van de winkel stoppen ermee en toverden als afscheid de winkel om tot lasergamehal. Tussen het wc-papier en de wijnflessen ging het er flink aan toe. Ja, gewoon iedereen neerknallen. En ja, het is ook wel heel bijzonder omdat het in de supermarkt is. Ach, het is gewoon een beetje spanning, gewoon lol hebben. Nou, de kinderen hebben zich opgegeven. Dat is toch erbij RTV Oost. Meespelen was wel op eigen risico, zegt de eigenaar. Als het één dingetje is, dan valt het nog wel mee. Maar als het dan een hele stelling naar beneden gaat, dan moeten we toch een oplossing zitten vinden met z'n tweeën. Dat wordt betalen. Dat denk ik wel voor een gedeelte, ja. Nou, volgens de laatste berichten is het allemaal goed gegaan. Het weer nog van Weerplaza, veel zon vandaag. In het noorden een klein beetje bewolking. Het wordt 13 graden aan de kust tot 16 graden in het binnenland. Op de weg dan de vertragingen vanaf een half uur. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is een groot ongeluk gebeurd tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. Meerdere hulpdiensten zijn daar heel druk bezig. 15 kilometer staat erachter met 1 uur en 10 minuten. Er is een omleiding ter hoogte van knooppunt Hofvliet. Dus moet je nou richting Amsterdam, dan doe je er goed aan om Leiden te volgen. Dan pak je de N434 en de A44. Op de A15 naar Gorkum is er 6 kilometer tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam met 32 minuten. Op de A28 is de weg dicht in de richting van Hogeveen. Staat een auto in brand tussen Langhorst en Zuidwolde. Daar 5 kilometer met 1.5 uur. Mattie en Marieke. Ja, daar stond ik dan bij het benzinestation met lege telefoon en een baliemedewerker die zei: jij gaat hier niet weg voordat je betaald hebt. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Like a song. Goedemorgen, 8 over 8, dinsdag de 3e van maart, show 1593, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Dus jij, Mattie, stond bij het tankstation, je had net getankt, je wilde betalen, maar je telefoon was uitgevallen. Telefoon uitgevallen en achter de balie stond echt een bloedzakkerijnige medewerker, ik had het daar niet mee getroffen. En die zei, ja jongen, moet je eens luisteren. Dit is het dossier van mensen die een formulier hebben ingevuld omdat ze niet konden betalen. En hij flikkert een ordnermap op die balie. En hij zegt, ja, dit is alleen van de afgelopen 6 maanden. Hele dikke ordner. Daar helemaal gestoord van. Ik zeg, nou, mag ik dan ook zo'n formulier? Hij zei, ja, ik doe het gewoon niet meer. Ik ben ermee gestopt. Dus ja, jij gaat niet weg voordat je betaald hebt. Zo. Ja, echt ongezellig. Verder was er helemaal niemand in die zaak. En je voelt je natuurlijk echt de mindere partij. Want nu ik het zo terugvertel, denk ik, ja, niemand kan je eisen om daar te blijven. Wat ga je doen? Slot op de deur hangen. Ja. Maar ik dacht natuurlijk, ja, oké, ik moet dit wel gaan fixen. Dus ze zeiden, ja, dan zorg je maar dat er iemand hier naartoe komt om voor jou te betalen. Maar je kon ook niet bellen. Ik kon ook niet bellen, dus ik vraag aan hem van, joh, mag ik dan de telefoon even lenen? Ja, dat vond hij dan met heel veel pijn en moeite. Kreeg de telefoon van het benzinestation in mijn hand. En dat was zo'n draadloze telefoon. Dus ik wist alleen het nummer van mijn broer uit mijn hoofd op dat moment. Ik dacht, ja, die kan hier wel naartoe komen om te betalen. En ik begin een beetje te ijsberen door die zaak heen. Ondertussen mijn broer te bellen, die nam niet meteen op. En op een gegeven moment krijg ik hem te pakken. Ik zeg, Arjan, wil je komen betalen? Hij zegt, ja, dat is goed. Dus hij stapt in zijn auto. Het duurde ongeveer 25 minuten. Dus ik loop naar die balie toe. Ik zeg, nou, mijn broer is onderweg. Dat duurt wel een minuutje of 25. Hij zegt, nou, maakt me niks uit. Perfect, als ik mijn geld maar krijg. Ik zeg, nou, prima geregeld. Hij zegt, hij mag nu mijn telefoon terug. Ik zeg, ja, die had ik inderdaad net nog. Het was zo'n heel groot benzinestation, weet je wel, waar ze gewoon heel veel verkochten. Ja, ik had, denk ik, in de halve paniek, zeg maar na het ophangen, die telefoon ergens ingelegd. Die lag nog tussen de roze koeken. Die lag nog ergens tussen de roze koeken. Dus toen moest ik die telefoon weer opzoeken. Hij dacht, ja, wat is dit voor flip-fluitketel hier, mijn zaak? Ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar het is wel echt heel vervelend. Op welk cruciaal moment deed jouw telefoon het niet? Marjolein, goedemorgen. Goedemorgen. Welk moment was dat? Had je je telefoon niet bij je of was de batterij gewoon leeg? Vorige week toen we van de skivakantie terug wilden met het vliegtuig. Toen was de batterij bijna leeg. Maar ik dacht, ik laat er wel op een paar procent nog in het vliegtuig. Mm-hmm. Want ik had wel een snoertje bij, maar geen stopcontact. Dus alleen het snoertje. En ik dacht, ik was een soort van slim, maar niet slim genoeg. Dus toen waren we op het vliegtuig. En op een gegeven moment was hij echt dood. En toen dacht ik, nou, palen. Maar ja, weet je, komt zo wel. En toen begon die rij voor het boarden. En toen dacht ik, nou, laat ik even mijn boardingpasjes erbij pakken. En toen dacht ik, die staat op mijn telefoon. Ja. Ja, ja. En toen was de rij redelijk lang. En achter me in de rij stond een echtpaar met een opladen met stekker. Toen heb ik hem daar op het vliegveld aan de muur even snel in stopcontact. En toen had ik op een gegeven moment, wat wacht, 3%. telefoon weer aan. En toen dacht ik, eerst snel foto's maken en dan naar mijn vrienden sturen. Oh, en toen, voordat hij weer uitviel, en toen stond ik dus in de rij, toen waren we aan de beurt, ik heb met 3 kinderen. En toen was hij dus vanwege laag batterij op donker scherm, dus toen pakte die scan hem alsnog niet. Oh nee, wat een gedoe. En toen zei die mevrouw, wat is je achternaam met de tikken ze erin? En toen mochten we zo doorlopen. Zo simpel had het dus kunnen zijn. Ja. Hey, mag ik nog heel even, Marjolein, hoe kan het nou met die opladers? Dat je of de stekker hebt of het kabeltje. Ja. Ik heb dat ook altijd. Nou ja, maar ik dacht, ik had voor het hotel had ik zo'n beetje een stekkerblok. Want dan kan je er wat meer in stoppen. Maar ik denk, weet je, alleen in het vliegtuig, daar heb je zo'n USB-aansluiting. Ja, dus ik denk, je hebt alleen een kaartje nodig. Nou, en er wordt tegenwoordig ook nooit meer dat stekkertje bijgegeven. Dus ze geven bij allerlei producten alleen maar die USB naar USC of hoe heet het. Ja, en loop je altijd tegenaan. Ja, oh, heerlijk zeg. Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Op welk cruciaal moment had jouw telefoon het niet? Ja, toen Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen kon worden. Oh nee, wat moest je doen met je telefoon? Nou ja, mijn telefoon die was in de trein richting het hotel, omdat we terug moesten naar de luchthaven, al de halve wedstrijd gezien. En toen zaten we in de lobby en toen viel de telefoon uit. Oh nee. En toen ben ik als sodemieter naar de bar gerend, omdat er een tv aan stond. En ik heb gevraagd of die op de Formule 1 geplaatst kon worden. Dat hebben ze toen gedaan. En toen werd Max kampioen. En toen ben ik als een gillende keukenmeid door de lobby gaan rennen. waardoor iedereen het idee had dat er wat gebeurd was. En totdat iemand in het Italiaans aan de rest van de staf ging melden dat wij kampioen werden. En Max Verstappen kampioen was. En toen kregen we een drankje. En dat was het eigenlijk. Ik voel zo die spanning in je maag. Want je ziet die batterijen terugtellen. Je ziet het aantal rondes aftellen. En je denkt, als ik het maar haal. Ja, nou, dat had ik al bij de eerste bocht dat Lewis hem er bijna vanaf tikte. Ja. Dus het was wel heel spannend. Oh, ik voel hem helemaal. Nu zit het verhaal dat Mattie natuurlijk vooral aanspreekt, Formule 1. Maar Yildau, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij had een moment, een cruciaal moment, waarop jouw telefoon het niet deed, waarvan ik zou denken, nou, dat is een levensbepalend moment geweest. Ja, klopt. Ja, je kan er gelukkig nog om lachen. Wanneer deed je telefoon het niet? Ja, op het moment dat ik aan het bevallen was. Dat verhaal hoor je na Afrojack. I had a dream, I was standing on a star, and I realized how beautiful we are, a world full of dreamers, I can feel your beating hearts, we're all a part of this perfect piece of art. It's easier to see, there ain't no deal. there to see. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. Afrojack en Allo Black. Cue Music. Hey Yildau. Goedemorgen. Op welk cruciaal moment deed jouw telefoon het niet? En jij zei, dat was tijdens mijn bevalling. Klopt. Vertel eens. Ja, ik lag in het ziekenhuis. En hoogzwanger. En mijn vliezen braken. En kreeg het advies om mijn huidige partner te gaan bellen. Ja. Maar mijn batterij was leeg. Oei. Dus ja, die mobiel aan de oplader. En toen kreeg ik persweeën. Oh, het ging heel erg snel. Dat ging zeker heel snel. Jeetje. 20 minuten later was mijn dochter Nienke was er al. Oh, hemel, wat verschrikkelijk snel ook. Je hoopt dat het een beetje snel voorbij gaat, maar 20 minuten is eigenlijk te snel. Ja, klopt. Dus jouw partner was helemaal niet bij. Bij de geboorte van jullie dochter is hij er niet bij geweest. Is zij er inderdaad niet bij geweest? Oh, sorry, ze zei, dat kan natuurlijk ook. Hoe was dat voor jou en hoe was dat voor haar? Nou, mij kon het op dat moment echt helemaal niks schelen. Nee, jij was even druk met wat anders. Ja, klopt. Ja, en op dat moment, ja, zij wist van niks. En de verpleegkundigen, ja, die waren druk met mij bezig. Dus ja, zij is op dat moment, na 20 minuten is zij pas gebeld. Zij is met een... Met een bloedgang van de ene kant van het dorp naar de andere kant naar het ziekenhuis gereden. Ja. Ja, toen moesten ze maar onze dochter Nienke. Ja, toen was alles vergeten en vergeven. Ja, en Yildau, toch heel even, want dan voel je, oké, ik ga nu bevallen. Er was niemand die dacht, we gaan haar partner even bellen. Daar was de situatie gewoon niet naar. Nee, het ging zo ongelooflijk snel. Ja. 20 minuten. Ja. De vrouw in baarnood heeft op dat moment echt prioriteit. Ja. Ik zit wel eens langer op de play. Ja, dat klopt, ja. Nee, maar kijk, als je telefoon het wel had gedaan, had ze het dan gered, denk je? Ik denk het niet. Dat is dan nog een troost. Het lijkt me namelijk heel gek als je niet bij de geboorte van je eigen kind aanwezig bent. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk vaker partners waarbij dat het geval is. Weet ik het, dan werkt er iemand in het buitenland of op zee of weet ik het wat. Maar het lijkt me heel gek om er dus niet bij te zijn. En dan krijg je een telefoontje. En, hey, ja, ze is er. Je hebt een kind. Ja. Ongelooflijk. Ja, hoe oud is Nienke inmiddels? Nienke is ondertussen 7. Ach. Oh, wauw. Hey, mag ik toch even vragen, Yildau. Als zo'n bevalling in 20 minuten gepiept is, denk je dan, nou, doe mij er nog maar eentje? Absoluut niet. Nee. Oh. Nee. Want die 20 minuten waren niet om te herhalen. Nee, ik heb ook een bevalling gehad van 8 uurtjes en die doe ik liever. Ja, ik snap dit heel goed. Het is 20 minuten te snel. Dat is eigenlijk te heftig voor je lijf. Ja. Dat is niet goed. Ja, okay. Een lange bevalling is ook geen pretje, denk ik. Maar 20 minuten was voor mij ook echt te snel. Okay, hiervoor ben ik dan man voor. Dat denk ik, hoor 8 uur en 20 minuten. Geef mij die 20 minuten, snap je? Nee, je lijf moet helemaal een aantal stadia doorlopen. En in 20 minuten gaat dat eigenlijk niet. Efficiëntie speelt hier geen rol. Nee. Oh, nee? Nee, absoluut niet. Ik denk, 20 minuten ben je zo weer thuis, weet je wel. Je moet ook langzaam open gaan. Laat ik het zo langzaam open. Ja. Open van onderen, maar niet te snel. Oh, oké. Okay, kijk, je lichaam maakt op dat moment geen endorfine en geen adrenaline aan. Dus dat is geen pijnbestrijding. Ja. Oh, oké. Dus je bent echt 20 minuten helemaal, zeg maar, neutrale stand met zo'n kind. Ja, ik begrijp het. Oké, ik begin het langzaam te begrijpen. Ja. Tijd om af te ronden. Ja. Yildau, dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Hoi. Dit is Q-Music, 8:50. 4 op een rij komt eraan na AHA. Dit is Take On Me.

Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Vandaag de boodschappen. Morgen een gezellig familiediner. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op Dena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. 8:30 precies, Q-verkeer. De vertragingen langer dan een half uur. Die zijn op de A4. Daar is vanmorgen rond 7 een groot ongeluk gebeurd in de richting van Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelevarensveen kom je daar nu in 15 kilometer met 54 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht 17 kilometer tussen Gouda en Woerden met een kleine 3 kwartier. Op de A28 richting Hogeveen ligt het een en ander op de weg tussen Langhorst en Zuidwolde. 6 kilometer, 32 minuten. En de A44 van Wassenaar richting Amsterdam tussen Wassenaar en Voorhout 9 kilometer, 38 minuten. Opnieuw veel zon vandaag. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt 13 graden aan de kust, 16 graden in het binnenland. Annemarie, even het laatste nieuws. Goedemorgen. De gestolen Odido-data duikt overal op. De gegevens van ruim 6 miljoen Nederlanders staan inmiddels op het dark web, hè, dat weten we. Maar ze verschijnen volgens de NOS ondertussen ook op social media en op andere plekken online. Ze worden statistieken uit de data gedeeld op X en zijn er websites gemaakt waarop bezoekers zelf kunnen checken of hun gegevens zijn gelekt. Volgens het OM is downloaden en verspreiden strafbaar en vergroot de kans op identiteitsfraude. Kun je maximaal een jaar cel voor krijgen. Het was weer een nacht vol aanvallen in het Midden-Oosten. Zo is de Iraanse hoofdstad Teheran opnieuw onder vuur genomen door Amerika. Daarbij zouden commandoposten en militaire basis zijn verwoest. In Saoedi-Arabië is de Amerikaanse ambassade aangevallen met drones. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen. En Israël bestookte opnieuw de Libanese hoofdstad Beirut met raketten. De VS roept ondertussen alle Amerikanen in het Midden-Oosten op om meteen te vertrekken. Ja, de kans is groot dat de brandstofprijzen aan de pomp de komende dagen flink doorstijgen. Door de oorlog gaan de olieprijzen alsmaar verder omhoog. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu meer dan 2,30 euro. Diesel kost er ruim 2,15 euro. Het is dus duur, zorg dat je telefoon is opgeladen, zodat je kunt betalen als dat je betaalmiddel is, hè, Mattie? En Nederlandse jongeren drinken veel te veel frisdrank waar suiker in zit. De helft tikt meer dan 16 glazen frisdrank per week weg. Dat kan ook limonade zijn, cola, energiedrank. Dat is goed voor 90 suikerklontjes per week dus. Echt niet normaal. Wow, wij dachten wat 40, 50. Ja, onderzoekers zeggen dat de gevolgen groot zijn. Het verhoogt de kans op diabetes. En de onderzoekers die willen daarom dat de suikertax er snel komt. Nu heeft het kabinet het plan om die suikertax in te voeren in 2030. Maar zeggen die onderzoekers, het is te laat, moet eerder komen. Het frisdrank moet gewoon duurder worden als er veel suiker in zit. En ze willen ook dat die belasting meestijgt naarmate het percentage suiker hoger is. Wat ik ook niet zo goed begrijp, de alternatieven, gewoon light en zero, zijn tegenwoordig zo goed. Waarom zou je nog überhaupt met suiker drinken? Ja, en in light zitten wel ook weer dingen die niet goed zijn. Nee, maar geen suiker in ieder geval. Hoe was vroeger het frisdrankbeleid bij jullie thuis? Wij hadden geen frisdrank. Nou, tenminste, wij kregen wel eens, denk ik, een glaasje cola. In het weekend? Ja, hooguit hoor. Ja, wij hadden wel, denk ik, een fles cola en een fles Fanta in de deur van de koelkast staan. Maar dat was niet de bedoeling dat je dat de hele tijd dronk. Nee. Ik wist dat ook gewoon heel duidelijk. Echt bij hoge uitzonderingen werd ook mij ook goed verteld hoe bijzonder het was hoor, als je cola kreeg. Maar er wordt natuurlijk, kijk, op een gegeven moment heb je het niet meer in de hand. Hè. Dan is je kind een puber, middelbare school. En dan ook al is je frisdrankbeleid op een middelbare school, dat er niks is. Dan ga je natuurlijk naar de supermarkt. De rijen voor de supermarkt van middelbare scholieren is natuurlijk giga. Dan heb je het niet meer in de hand. Maar het is ook wat je die jonge kinderen al meegeeft als standaard. Alleen water toch? Ja. Is dan in ieder geval het beste. Of inderdaad alles dus in ieder geval zonder suiker. Maar ook de zogenaamde vruchtensappen en dat soort dingen zit natuurlijk ook nog veel suiker in. Dan in ieder geval Ibiza. Dat kennen we natuurlijk als ultiem party-eiland. Maar zo staat in Trouw. Het verandert ook steeds meer in een hotspot voor retreats en wellness. Oh, joh. Waar de meeste mensen eerder vooral kwamen voor clubs en vrijgezellenfeestjes, zijn er nu volop yoga, meditatie en klanksessies te boeken. Volgens kenners willen toeristen meer dan alleen drank en drugs. Ze willen rust, gezondheid en balans. Het feit dat Ibiza ook behoorlijk duur is geworden speelt ook wel mee. Je hebt natuurlijk ook goedkopere plekken om feest te vieren. Maar ja, er wordt dus volop geyogaat weer. Zeker ook de oudere toeristen. Maar qua prijs, zeg maar, qua wat het kost, kun je beter gaan feesten dan gaan yoga daar volgens mij. Ja, duur. Nee, dat is wel waar. Even een voorbeeldje nog. Je kunt naar een speciale zweethut. Kun je 3 uurtjes in, kost je €900. Maar daar heb je wel een ervaring die je voelt als een wedergeboorte. Wedergeboorte van je portemonnee. Ja, ik zet thuis de douche wel op heel heet en dan de deuren dicht en de ramen. Maar is het ook een stoomcabine. Precies. Ja, maar het is natuurlijk heel hip van die zelfbenoemd coaches die dan zegt, ja, kom nu bij mij een pakketreis naar Ibiza. Dan leggen we daar een yogamatje voor klaar en een appel. En dan moet je een rug betalen. Nou, dag. Wat zei je nou ook weer? Dan moet je je yogamatje richting ayahuasca leggen. Hoe was het? Nee, ayahuasca. Ja, ayahuasca is weer wat anders. Oh. Richting Esvedra, dat eiland. En dan zeggen ze, ja, dan word je geheeld. Of zo. Ja, het is allemaal kwats. Echt kwats, jongens. Heeft Esvedra een helend aura of zo, dat ja, eiland? Dat is het verhaal. Oh, ja. Maar waarom gaan we dan allemaal niet naar Esvedra op vakantie? Ja, omdat, nogmaals, het is kwats. Dus ik zou er niet naartoe gaan. Ik zou lekker naar Ibiza gaan om naar mooie vrouwen te kijken. En lekker naar Martin Garrix. Maar om daar met je yogamat, ga lekker naar de sportschool hier. Scheelt je zoveel geld. Echt waar. Hallo Patricia. Goedemorgen. Dit vind ik leuk. Je bent onlangs verhuisd en je bent gaan wonen in een fietsenwinkel. Ja, klopt. Wij zijn inderdaad sinds oktober verhuisd. En ja, we hebben een oude fietsenwinkel gekocht. Oh, een oude fietsenwinkel. Ik dacht al, wat rommelig. Een oude fietsenwinkel. Oh, ja, okay. Maar hangt het uit zo'n specifieke geur? Met dat rubber van die banden en zo. Zit dat er nog in de muren? Nee, dat zit er niet meer in. Nee, dat valt mee. We hebben gewoon een woongedeelte. En nou ja, het achterste gedeelte zijn we aan het verbouwen. Waar eerst ooit allemaal fietsen stonden, maar niet meer. En is er nog iets van te zien als je goed kijkt? Nee, er hangt nog een poster op. Een oud raampje, er hangt nog een poster op. Maar voor de rest inderdaad zie je er niks meer van terug. En komen de mensen nog wel eens langs met hun fiets? Nee, ook niet meer. Gelukkig niet. Oh, zou het wel wat zijn? Nee, daar schieten ze niet zo mee op als ze bij ons langskomen voor een fiets. Dus Nee. Altijd even bellen als je dan langs jouw huis fietst. Ja, precies. Hey, €2.500 kan me zomaar voorstellen dat het dan in de verbouwing gaat. Met wie wil je gaan fietsen? Met Marieke. Hartstikke goed. Dan gaan we dat doen en verlaat Marieke de studio. Patricia, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Marieke zo meteen 4 dezelfde associaties. Krijg je €2.500. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Je eerste woord is... juf. Meester. Eiffeltoren. Parijs. Kasteel. Middeleeuwen. En je laatste woord is eiland. Vakantie. Een vakantie. Oké. Is dit €2.500 waard? Q-Music, Mattie en Marieke. Hoi, direct naar Taylor Swift. Dit is Opa Light. Q-Sounds better with you. I had a bad habit of missing lovers. Trash, it's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know and when you don't you don't. And all of the foes and all of the friends have seen it before, they'll see it again. Life is a song, it ends when it ends. Couldn't understand it. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love. Music. We spelen vier op een rij met Patricia. Dit waren haar vier woorden. Juf. Meester. Eiffeltoren. Parijs. Kasteel. Middeleeuwen. En je laatste woord is eiland. Vakantie. Patricia. Ja. Gaat vooral over kasteel op dit moment. Ja, die was lastig. Kasteel wordt bijvoorbeeld ridder gezegd. Bij kasteel wordt ook prinses gezegd. Bij kasteel wordt koning gezegd. Als je dit zo hoort, sta je dan nog het meest achter middeleeuwen? Of denk je, oeh... Ja, hij is spannend. Hij is lastig. Ja, maar, is een lastig woord. Er zijn heel veel opties, ja. Ja, absoluut. Nou, hopen dat Marieke de juiste optie kiest. We gaan haar terug de studio in vragen. Vier dezelfde woorden geven en dan hopen op vier dezelfde associaties. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is juf. Meester. Eiffeltoren. Parijs. Kasteel. Toren. Ja, hij was al zo lastig, hè, Patrice? Ja, klopt, inderdaad, helaas, ja. Prins? Nee, dat is wel binnengekomen, inderdaad, prins. Maar, Patricia, jij zei... Middeleeuwen. Oh, de middeleeuwen. Ja. Oké. Okay. Laatste woord was geweest eiland. Ibiza. Nee. Patricia, jij zei... Ik zei vakantie. Vakantie, ja, want het is wel over Ibiza gehand. Ja. Helaas, dankjewel voor het meedoen, Patricia. Hey, dankjewel, fijne uitzending. Hoi. Op welk cruciaal moment deed je telefoon het niet? Daar hadden we het net over. Zometeen spreken wij Regina. Die moest 112 bellen. Q sounds better. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to Chesto, Back Your Music en The Business. Wij hebben net toch weer smakelijk gelachen om verhalen waarop de telefoon het niet deed op een cruciaal moment. Met name ook, Mattie, jouw verhaal, dat het natuurlijk toch weer misging bij een tankstation en jij niet kon betalen. Jij ook echt in het tankstation moest blijven. Ja, dat zijn allemaal maar kleine dingen. Maar als we dan Regina horen, die kon geen 112 bellen op een cruciaal moment. Regina, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de situatie? Nou, mijn zus die lag in Keulen in... Ja, op intensive care. En mijn moeder en ik wilden haar gaan bezoeken. Ik woon zelf in Nederland, maar mijn familie komt net over de grens in Duitsland vandaan, zoals je waarschijnlijk hoort. Dus we gingen mijn zus bezoeken. Het was super warm. En mijn moeder die is hartpatiënt. Dus op de terugweg voelde ze zich niet lekker. Ik keek haar aan. Ik zeg, gaat het wel? Want je Jij zat onderweg met jouw moeder in de auto samen? Ja, klopt. Jij reed? Nee, mijn moeder reed. Je moeder reed? Oh, mijn moeder reed, ja. Oh, en ik jij zat ernaast? Oké. Okay. Ja. En je moeder dus met hartproblemen. Jij zag aan haar, dit gaat niet goed. Ja, dat het niet goed ging, ze werd helemaal wit. Dus ik zeg van, mam, gaat het wel? Nou, zegt ze, ik voel me niet lekker. Ik denk dat ik even stop. Okay. Ja, ik zeg, doe mama. Dat was allemaal hek langs de weg, dus je kon niet meteen stoppen. En die was ook een 100 kilometer weg, dus ja... Je kan niet zomaar ergens de auto neerzetten. En ineens trekt het auto naar links, richting de tegenliggende verkeer. Dus ik zeg, mam, kijk je wel uit? En toen valt ze om naar rechts en valt met helemaal op mijn schoot. Zo. Bewusteloos. Dus dan schrik je best wel. Dus ik pak het stuur omdat het auto echt helemaal in de tegenliggende verkeer trok. En heb dan gewacht dat ik een stukje verder kon, ging zo'n zandweg naar beneden. Naar zo'n veldwegje. Dus ik heb de stuur gepakt en de handrem en het auto naar beneden gestuurd. Ik denk, als ik hem niet tot stoppen krijg, kan ik hem in het erf zetten. Daar gebeurt dan in elk geval niks. Ja. En ja, toen het auto stil stond, ik heb ze te schudden, maar mijn moeder die reageerde gewoon niet. Dus ik heb geprobeerd met mijn Nederlands abonnement in Duitsland 112 te bellen, maar dat lukte niet. Oh nee. Dus dat was wel doodeng. Wat een stressvolle situatie. Want als dus jouw moeder die dus de volledige macht over het stuur verliest, maar heeft haar voet natuurlijk nog wel op het gaspedaal. Ja. En oké, dus jullie stonden... je bent gelukkig blijkbaar... heeft ze niet verder geduwd met haar voet toen ze bewusteloos was. Dus dat had natuurlijk ook kunnen gebeuren. Hij lag daar losjes op. Ja. Dus daar was ik wel blij om. Ja, het was wel heftig. En toen lukte het jou dus niet om 112 te bellen. Hoe is het dit uiteindelijk afgelopen? Ja, ik heb toen wel kennissen die daar in de buurt woonden probeerd te bellen, maar die waren ook onderweg. Die vonden kei gezellig dat ik bel. Ik zeg, ik hang wel op. Dus ik heb mijn moeder gepakt en een klap in haar gezicht gegeven in de hoop dat ze weer bij komt. Maar dat lukte ook niet. Andere mensen zijn inmiddels gedraaid. Ze kwamen achter ons aan omdat ze zagen dat het auto over de weg slingerde. En toen ben ik al achterom gelopen, andere kant van het auto, om haar uit het auto te trekken. En heb haar nog een klap in het gezicht gegeven achterna. En toen kwam ze ineens weer bij, begon over te geven. En toen kwam het uiteindelijk toch weer goed. Ook zonder 112. Maar als op dat moment inderdaad niet lukt om te bellen, is dat best wel eng. Maar dit is ook een wijze les. Dus er bestaat dus een telefoonabonnement. Jij woont in Nederland, je wilde bellen in Duitsland met 112 en dat deed het niet. Ja, en waarom weet ik eigenlijk niet. Nou denk ik erover na, daar had ik eigenlijk... later moeten uitzoeken waarom het niet werkt. Maar daar sta je daarna eigenlijk niet meer bij stil. Nee, dat snap ik ook. Maar dat was wel doodeng, Is hij uiteindelijk nog gecontroleerd door een arts? Is er een omstander geweest die nog 112 heeft gebeld? Het is eigenlijk dat mijn moeder hartpatiënt is... en er zijn meerdere bloedvaten best wel dichtgeslipt. Dus als het heel warm is en zij zich niet lekker voelt... dan kan dat wel gebeuren, maar nou is... Is zij zelf inmiddels een stuk wijzer en gaat niet meer in de auto stappen als ze zich niet helemaal fit voelt. Nee, dat snap ik. Zeg, ze is niet alleen gevaarlijk voor zich, maar voor hetzelfde waren we in het tegenliggende verkeer en je rijdt een gezin in het ongeluk. Ja. Dat had ook kunnen gebeuren. Ja. Dus gelukkig stapt ze niet meer in de auto als ze zich niet helemaal lekker voelt. Ja. Goed gehandeld, Regina. Je schrikt je helemaal wezenloos. Doe van ons veel liefs aan je moeder en goed aangepakt. Dankjewel voor je verhaal. Oké, jullie ook bedankt. Fijne dag, Regina. Ja, wat draai je na een gesprek over een alarmnummer? De Q Music Alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. Maximum Hits. Music. How did you know I was hoping for a sign. My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawn in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fever dream. Zo blij dat we dit deze week extra vaak draaien. Alarmschijf. Alex Warren, Becky Music en Fever Dream. Het is 7:07. Scholen in Nederland zijn begonnen. Mocht je nou op het Twickelcollege zitten in Hengelo, krijg je misschien wel een nieuw vak, Annemarie? Ja, daar komen ze met het vak het Twents. De Twentse taal wordt daar een apart schoolvak. Eigenlijk om de Twentse cultuur een beetje te behouden. Iemand die daar ook bij betrokken is, is de bekende cabaretier Herman Finkers. Wie anders? Ja, dat moet. Die komt ook voor in de filmpjes en in het lesmateriaal. En ja, dat wordt nu dus onderwezen. Het is nog geen examenvak, maar misschien komt dat nog. Ja. We hadden het er vanmorgen ook al over. En ja, het leuke is, toen zijn er heel veel van onze luisteraars uit Twente, de Twentenaren, die zijn in de app gekropen. Heel gezellig. Wil het toeval dat zowel jij, Mattie, als Annemarie Twentse partners hebben? Ja, wij weten wel waar we ze moeten halen, die leuke meiden. Ik dacht, als er toch zoveel Twentenaren naar ons luisteren, laat ik ze dan verenigen en ervoor zorgen dat Mattie en Annemarie bij het eerstvolgende familie-evenement, nou, het is over een week of wat, is het Pasen, dat jullie echt beslagen ten ijs komen. Dat jullie heel, heel Twents uit de hoek komen. Okay. Dus het lijkt mij leuk dat als je nu luistert en je bent Twents en er is een echte Twentse uitspraak, stuur die even in de Q-app. Dan mogen Mattie en Annemarie daar nog niet naar kijken. Mm-hmm. En dan kunnen jullie even met elkaar gaan overleggen, joh, wat zou het betekenen? Wat zou dit nou toch zijn? En dan wordt het aan ons geleerd. Oh, maar wij hebben, ik denk, ook al veel ervaring. Hoe lang heb je al met Laura nu, Annemarie? Bijna 6 jaar. Oh, kijk, en ik zit toch al op ruim 2... Dus dat is bij elkaar al 8 jaar Twentse ervaring, hè? Nou, daar kan vast nog wel iets bij. Is er een uitspraak waarvan jij vindt dat Mattie en Annemarie hem moeten leren? Laat het weten in de Q-app. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido, dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munich, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en